الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. یوم تاتی جس دن آئے گا ہر ایک نفس تجادل جھگڑا کرے گا اپنے نفس کی طرف سے اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالی نے بیان کی ہے ایک مثال. ایک بستی ایسی تھی جو امن والی تھی اور اطمینان والی. آتی تھی اس کی روزی کشادہ ہر طرف سے. بس اس بستی والوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. بس چکھایا اللہ نے اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا اس وجہ سے جو کچھ وہ کرتے تھے. اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول ان میں سے پس جھٹلایا انہوں نے اس کو پس پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے. پس اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے روزی دی ہے تم کو حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو. پہلے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا بیان ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے یا انسان اس کو سکھلاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, افتراء ہے. پھر کفر کی مذمت ہوئی کہ جس شخص نے اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ کفر کی بات اپنی زبان سے نکالی وہ خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا اور لعنت کا. ہاں اضطرار کی حالت میں اس کی اجازت دی گئی کہ جان بچانے کے لیے یا اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے اگر آدمی ایسا حیلہ اختیار کرے تو اس کی اجازت ہے, رخصت ہے, اگرچہ افضلیت اس میں نہیں ہے. کفر کرنے والوں کی مذمت اللہ نے اس طرح بیان فرمائی. استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا آخرت کے مقابلے میں, اسی لیے وہ کفر کی بات کو کھلے دل سے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی محبت میں یہ بات ہو رہی ہے اور محاسبے کا ان کو کچھ فکر نہیں ہے. یہ اصرار کرنے والے لوگ ہیں کفر پر اور یہ عنادی لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں, کان بھی بند ہیں اور آنکھیں بھی ان کی نہیں دیکھتی. اکثر حقیقت یہ غافل لوگ ہیں. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ فرمایا, دیکھو دنیا کی حیات کے خاطر انسان کفر اختیار کرتے ہیں اور برائی کو اختیار کرتے ہیں محض دنیا کی زندگی کے لیے اور دنیا کے حقیر مفاد کے لیے. لیکن فرمایا کہ آگے بہت بڑی مشکل منزل آ رہی ہے. یوم تاتی کل نفس, جس دن آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسہا, سوال جواب کرے گا اپنی طرف سے, کوئی دوسرا جواب نہیں دے سکے گا, خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا. نہ کوئی ماں باپ بہن بھائی, کوئی اولاد دوست احباب, کوئی پارٹی کا آدمی, کوئی وکیل بیرسٹر, کوئی جواب نہیں دے سکے گا, خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا. ایسی منزل آ رہی ہے آگے محاسبے کی منزل, اور ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی اور یہ حشر کا میدان ہوگا اور اس کے اندر بہت سے مواقع ہوں گے, جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حشر کے میدان کے قریب یوتا بے جہنم, جہنم کو قریب لایا جائے گا, اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی, ہر ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے, اس کو کھینچ کر کے جب لائیں گے تو اس کی دہشت ایسی ہوگی کہ اللہ کے مقرب نبی بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے, ایسا خوفناک منظر ہوگا. بعض مواقع ایسے ہوں گے, بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسی بات پیش آئے گی کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان, اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کرے گا, انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی اور ترجمان انٹرپریٹر نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا جواب دے درمیان میں, ترجمانی کرے. یہی بات اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے کہ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا ہے. آج دنیا کی خاطر اور حقیر مفاد کی خاطر آخرت کو فراموش کرتے ہو اور کفر کی بات اختیار کرتے ہو, شرک کی بات اختیار کرتے ہو, اور اس کی فکر نہیں ہے کہ خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا, کوئی ماں باپ, کوئی دوسرا ترجمان, کوئی درمیان میں وکیل بیرسٹر, کوئی درمیان میں جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ ہماری طرف سے جواب دے دے, جیسا دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے, مختار بنا دیا اور یا بیرسٹر کھڑا کر دیا وہ جواب دیتا ہے, نہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا. دوسری سورہ عبس میں جیسا کہ فرمان ہے اللہ تعالی کا کہ لِکُلِّ امرِئٍ مِّنْہُمْ, ہر آدمی کے لیے ایک حالت ہوگی جو اس کو دوسروں کی حالت سے مستغنی کر دے, اپنی فکر ہوگی, نہ ماں کی فکر ہے, نہ باپ کی, نہ اولاد کی, نہ بھائی کی, اپنی فکر ہے کہ کیا بنے گا میرے ساتھ. تو اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا, کفر کی مذمت کی ہے, اور یہ محاسبہ جو ہے, کیونکہ رسالت کا ذکر بھی ہو گیا, پہلے توحید کا بیان ہوا, اس کے دلائل ذکر کیے گئے, شرک والوں کا بڑا مکمل مفصل رد بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہوا, اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے محاسبے کا اللہ نے ذکر فرمایا, فرمایا اس بات کو اپنے سامنے رکھو جس دن ہر آئے گا, ہر نفس جو سوال جواب کرے گا اپنی طرف سے جواب دہی کرے گا, اپنی طرف سے, کوئی دوسرا اس کی طرف سے سوال جواب نہیں کر سکے گا, اور کسی طرح چھٹکارا نہیں ہوگا, رستگاری حاصل نہیں ہو سکے گی. اس بات کو اپنے دھیان میں رکھ لو, اور توفا کلو نفسن, پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو جو اس نے عمل کیا, جو اس نے نیکی یا بدی کمائی ہے, ہر نفس کو پورا پورا اس کا صلہ ملے گا, کسی پر زیادتی نہیں ہوگی, نہ تو کسی کی نیکی میں کمی ہوگی اور نہ کسی کی بدی یا برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے گی, اپنا ہی کیا ہوا جو کچھ ہوگا وہ آئے گا. عقیدہ ہے تو وہ عمل ہے, وہ اخلاق ہے, وہ جو بھی ہے اچھائی یا برائی, ہر ایک اپنی کی ہوئی وہی کام آئے گی, اور اسی میں انسان پھنسا ہوا ہے. ہر انسان کل نفس رہینت بما کسبت, ہر انسان پھنسا ہوا, نکل نہیں سکے گا اس سے, جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ بدلہ اس کو مل کر رہے گا, کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. یہ کفر کی مذمت کے بعد دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر جو اپنے فکر کو فاسد کرتے ہیں اور برا عقیدہ اختیار کرتے ہیں, یہ شرک کفر کی بات اختیار کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کی مذمت بیان کی اور آخرت کا محاسبہ یاد دلایا. اس کے بعد اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے نافرمانوں کی, نافرمان بستی کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. یہ مثال ہے, ایک بستی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے یہ مثال، یہ مختلف بستیوں پر سچا آتا ہے جن کے اندر ایسے حالات پائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن حضور کے صحابی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں خاص طور پر اشارہ ہے مکے والوں کی طرف. قرآن جب نازل ہو رہا تھا یہ سورت بھی مکی ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس وقت جو مکے والوں کی حالت تھی اس کا بھی نمونہ اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال. یہ ضرب کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، ضرب کا معنی چلنا ہوتا ہے. یضربون فی الارض، زمین میں سفر کرتے ہیں. اور ضرب کا معنی اشارہ کرنا ہوتا ہے، ضرب کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے. یہ سب معنی آتے ہیں، اور بھی اس کے معنی آتے ہیں ضرب کے معنی. یہاں بیان کرنے کا معنی ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال ایک بستی کی. کانت آمنتن، جو بالکل امن میں اور اطمینان کے اندر تھی وہ بستی، ہر طریقے سے سکون اطمینان تھا، نہ کوئی فکر تھی نہ تشویش تھی اور نہ کوئی پریشانی تھی، اور ایسی تھی یا تیہا رزق واس، بستی کا رزق اور روزی کشادہ طریقے پر آتی تھی ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر طرف سے وہاں کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ اور دوسری ضرورت کے سامان جتنے بھی ہیں بڑی کثرت کے ساتھ افراد کے ساتھ وہاں پہنچتی تھی. ایسی حالت تھی اور امن تھا، بالکل چین تھا وہاں، سکون تھا، کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں تھی. لیکن ہوا یہ مکے کی بستی کی حالت. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح فرمایا ہے، کیا مکے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ حرم آمن یتخطف الناس من حولہ، حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، یہاں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور ہر طرف سے روزی آتی ہے کشادہ. حالانکہ بے آب و گیا جگہ ہے، وہ پہاڑی ہیں، پتھر ہیں، نہ وہ چشمے ہیں وہاں، اور نہ کوئی ایسی سرسبز باغات ہیں، زمینیں ہیں، لیکن رزق کی فراوانی کثرت سے وہاں، دنیا کے ہر خطے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہاں وہ موجود ہوتی ہے، باہر سے لائی جاتی ہے. یہ دراصل جیسا کہ پہلی سورت میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں سے فائدہ پہنچا تاکہ یہ شکر ادا کریں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ میں روزی تو دنیا میں ہر طریقے پر دوں گا، لیکن جو نافرمان ہوں گے کچھ عرصے کے بعد میں ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا، یہ بھی ساتھ فرمایا، نافرمانوں کو میں معاف نہیں کروں گا. اور روزی کا البتہ وسائل ہر طریقے سے وہاں فراوانی کے ساتھ مہیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جو وہاں کعبے کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی انہوں نے، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. اس کے بعد ہر دور میں ایسا رہا. یہ امن والی جگہ اور اطمینان والی جگہ اور کشادہ روزی والی جگہ رہی ہے. اور فکفرت، ناشکری کی، کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، جیسا کہ توحید ایمان کا انکار کر دینا، ایمان کو چھپا دینا. یہ اور کفر سے مراد ناقدر دانی بھی ہوتی ہے. ان الانسان لظلوم کفار کا معنی یہ ہے، انسان بڑا ناشکر گزار ہے، خدا کی بے حد و بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں اس پر، لیکن وہ شکریہ نہیں ادا کرتا، بالکل زبان سے بھی یہ نہیں کہتا الحمدللہ یا خدا کا شکر ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی، ڈوبا ہوا خدا کے انعامات میں، ظاہر بھی اور باطن بھی اور باہر بھی اور اندر بھی اللہ کی بے حد و بے شمار نعمتیں اس کو مل رہی ہیں. تو یہ کفر کا معنی ناشکر گزاری بھی ہوتی ہے. فکفرت، پس ناشکر گزاری کی اس بستی نے بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. خاص طور پر تین چیزیں اللہ نے جو بیان فرمائی، ایک امن، دوسرا اطمینان، تیسرا کشادہ روزی. یہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن انہوں نے کسی احسان کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو سزا دی. کس طرح؟ چکھایا ان کو بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کارگزاری کرتے تھے. اور دیکھو کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہوا تھا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اللہ کا ایک عظیم الشان رسول بھی آیا تھا ان کے پاس، اور ان میں سے تھا جس کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، امین ہے، صادق ہے، بڑا راست باز ہے، نیک ہے، بڑے اخلاق کا مالک ہے، کبھی کوئی اس کے اوپر عیب کی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو اس نے اللہ کا پیغام جب سنایا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. تو کیا نتیجہ ہوا؟ خدا نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑا، درا حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اللہ نے یہ مثال، کیا ہوا؟ وہ چین بھی ختم ہو گیا، امن بھی ختم ہو گیا، اور حضور نے مکے والوں کی شدید نافرمانی کی بنا پر اللہ مجعل علیہم سنیا کا سنی یوسف، اے اللہ ان پر ایسے سال ڈال دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ڈالے تھے، وہ سات سال قحط کے ایسے ڈال دے کہ ان کو بھی ہوش آئے. چنانچہ مکہ والوں پر بھی قحط آیا. صحیح روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اوپر دیکھتے تھے دھواں نظر آتا تھا، خشکی تھی بے انتہا، اور فاقے میں تھے، مردار انہوں نے کھائے، چمڑے انہوں نے کھائے، مردار جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں، کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوتی. تو یہ حالت مکے والوں پر بھی آئی، روزی کی ایسی تنگی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور اس امن کو ختم کر دیا. اس طرح کہ اللہ کے نبی کو جب انہوں نے رہنے نہ دیا مکے کے اندر، اس نے ہجرت کی. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو مرکز اسلام بنایا، ادھر مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی اور ان کے حملے ہونے لگے، تو ہر وقت خوف کی حالت طاری رہی مکے والوں پر. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا یہی بات تھی. تو دیکھو، امن بھی اٹھ گیا، وہ سکون بھی اٹھ گیا، کشادہ روزی میں بھی خرابی پیدا ہوئی. انہوں نے جو اللہ کی عظیم نعمت تھی، باقی تو نعمتیں بے حد ہیں، کسی نعمت کی قدردانی نہ کی، لیکن اللہ کا عظیم رسول جب آیا جس کو جانتے تھے پہچانتے تھے، اس کی بھی ناقدردانی کی، اس کو جھٹلایا انہوں نے. تو اللہ نے یہ بھوک کا لباس اور خوف ان پر طاری کر دیا. یہ ان کی تکذیب کا نتیجہ تھا. مکے والوں کے ساتھ بھی یہ بات پیش آئی، یہاں تک کہ بال انتہا پھر ختم ہو گئے، سلسلہ ہی ختم ہو گیا ان کا. یہ مکے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اشارہ مکے والوں کی طرف، لیکن کسی بستی کے ساتھ یہ مخصوص نہیں، اللہ نے مثال بیان کی. یہی حال سبا والوں کا ذکر کیا آگے سورہ سبا میں، اللہ نے بڑی فراوانی اور بڑے عیش کے سامان ان لوگوں کے لیے مہیا کیے، لیکن انہوں نے بھی جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی کی، تو اللہ نے بڑا سیلاب بھیج کر کے ان کی تمام باغات اور زمینوں کو خراب کر دیا، ایسا کہ زمین سے روئیدگی کی طاقت ہی ختم کر دی. اب بجائے پھلدار درختوں کے جنگلی بیر وہاں پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے کانٹے دار جھاڑ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سینکڑوں میل تک باغات تھے اور سرسبزی تھی، اور وہ ڈیم کا پانی لگتا تھا بڑا، لیکن اللہ نے ایسا سیلاب بھیج کر کے اس تمام تباہ کر دیا. وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، فرمایا ہم ناشکر گزاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور یہی حالت دوسرے لوگوں کی بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ مکے والوں یا سبا والوں کا حال تھا، ختم ہو گیا. تمام بستیوں والے جب خدا کی نعمت کی ناقدردانی کرتے ہیں، تو خدا کسی نہ کسی رنگ میں ان کو سزا میں مبتلا کرتا. دیکھو، امن بڑی بڑی چیز ہے، امن نصیب ہو. امن اگر ملک کے اندر نہ ہو، ہر وقت बदअमनी हो तो काम नहीं हो सकता कुछ। अमन और चैन बड़ी चीज है, खुदा की बड़ी नेमत है। ना कारखाने चल सकते हैं, ना ज़रात हो सकती है। काबुल वालों का हाल देखो क्या हो रहा, हर वक्त की बमबारी। पैदावार कहते हैं जमीनों की बहुत कम होकर के 5-6% रह गई है। क्या ज़रात करेंगे जो हर वक्त खतरा रहता है कि वो बम बरसा देंगे अगले। जमीनें मुअत्तल हैं, कारोबार मुअत्तल है, जानें तलफ होती हैं। ये बेअमनी ऐसी चीज है, तरक्की के लिए अमन की बड़ी जरूरत है। अमन हो और फिर अंदरूनी अमन की भी जरूरत है। तो कारोबार जो लोग करते हैं चोर चकार डाकुओं से, यहां देखिए डाके कैसे पड़ते हैं दिन दहाड़े, बैंक भी लूट कर ले जाते हैं, घरों से जेवरात भी उठाकर ले जाते हैं, आदमियों की जानें भी तलब हो जाती हैं। ये बदअमनी और ये गोया के इस बुरे निजाम का असर है जो ये पाया जाता है दुनिया में। पूरा निजाम हिर्स और लालच का निजाम, कैपिटलिज्म जो है सरमायादारी का निजाम या इलाहाद का निजाम, इन निजामों के असरात ही यही हैं। अगर निजाम सही हो दुनिया के अंदर और वो निजाम जो कुरान या नबियों की शरीयतें जो कायम करना चाहती हैं दुनिया में, तो किसी आदमी को कोई खतरा ना हो। ये को हदीस में आता है, हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, ये ऐसा दौर था कि मुझे बिल्कुल इत्मीनान था, हर आदमी से मैं सौदा करता था, मामला करता था, मुझे कोई खतरा नहीं था। लेकिन हालात बड़े तब्दील हो गए, अब तो मैं खास खास आदमियों से मामला करता। क्यों? पहले मुझे अमन था कि अगर मैं किसी मुसलमान के साथ कोई मामला करूंगा और मुझे कुछ उसमें नुकसान पहुंचेगा या खराबी या धोखा होगा, लयरुद्दन्ना अलैया दीनु, उस मुसलमान का दीन मेरे उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहेगा कि हम अपने इस मुसलमान भाई को क्यों धोखा दें, उसका दीन बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपनी दीनदारी की वजह से मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे इत्मीनान था। और अगर मैं किसी गैर मुस्लिम से मामला करूंगा, किसी ईसाई से, यहूदी से, मुशरिक से, और मुझे वो धोखा देगा, तो लयरुद्दन्ना अलैया साई है, तो हाकम जो होगा वो मुझको उसके नुकसान की तलाफी दिलाए, या मैं शिकायत करूंगा कि मेरे साथ ये धोखा हुआ, तो आदल हाकम थे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसको बिलावजह नुकसान हो और ये धोखा धोखे में मुबतला। इतना मुझे इत्मीनान था। ये अच्छे निजाम का खासा ये है कि अगर गैर मिल्लत वाला है, जालिम भी है, तो हाकम उससे जुल्म दिलाएगा, छोड़ेगा नहीं। अगर दीन वाला है तो उसका दीन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं किसी मुसलमान के साथ धोखा करूं या उसको बिला वजह नुकसान पहुंचाऊं या मेरी वजह से वो खसारे में पड़े या उसके साथ फ्रॉड हो, कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अच्छे निजाम का खासा ये है। और बुरे निजामों के हालात ये हैं जैसा हम देखते हैं, न दिन को सुकून है न रात को आराम है, चोर का खतरा, डाकू का खतरा, पड़ोसी का खतरा और फिर दुश्मन का खतरा हर वक्त। खुदा जाने दूसरे मुल्क वाले चढ़ाई कर रहे हैं, इसे जंगें छिड़ जाती हैं तो फिर बदअमनी की हालत होती है हर वक्त। तो अमन और चैन ये दो चीजें तरक्की की बुनियाद हैं। और रोजी का कुशादा होना, कोई इंसान मुल्क के अंदर भूखा प्यासा न रहे, हर आदमी को रोजी इतनी नसीब है। ये नहीं है कि आला दर्जे की हो, लेकिन अपने दर्जे में जरूर हर एक को मिलनी चाहिए रोजी। कोई आदमी ऐसा न रहे कि जिसको रोजी नसीब ना हो। ये निजाम का काम है कि निजाम ऐसा होना चाहिए। हमारे निजाम बिल्कुल नाकस हैं और हम देखते हैं कि बाद हजरात बिल्कुल फाके में रहते हैं और निहायत तकलीफ में रहते हैं। कपड़े की तरफ से तकलीफ है, मकान की तरफ से तकलीफ है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए जगह नहीं है। ये हमारा निजाम। और बाद ऐसा है कि बे इंतहा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिन पर तकल्लुफ और तायुश के काम किए हुए हैं, بے پناہ دولت خرچ کی ہوئی ہے. یہ سب برا نظام ہے, یہ خطرناک نظام ہے, ان سے امن کبھی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. تو امن کا ہونا اور اطمینان کا ہونا اور رزق کا میسر ہونا, یہ ترقی کے لیے ضروری بات ہے. اور جو ناقدر دانی کرے گا اللہ اس کو سزا دے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم پاکستانی اس سے مستثنا ہیں. ہم بھی اگر اللہ کی نعمت, اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہے, حکومت بھی اللہ کی نعمت ہے, سرمایہ بھی اللہ کی نعمت ہے, زمین بھی, کاروبار بھی اللہ کے بے حد انعام ہے. اگر ہم ناقدر دانی کریں گے, ان کو صحیح طریقے پر نہیں چلائیں گے, نتیجہ یہ ہوگا خدا ناراض ہو کر کسی نے کسی سزا میں مبتلا کر دے گا. یہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا, دیکھو اگر تم صرف خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور خدا کے پرستار ہو, خدا کی توحید کو ماننے والے ہو, تو تمہیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے. کون سا قانون ہے؟ کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں سے حلال اور پاک چیز کو استعمال کرو, کسی حرام اور ناپاک چیز کو استعمال نہ کرو, اس سے دین, اخلاق, روحانی سب بگڑ کر رہ جائے گی. حلال طیب اس کو استعمال کرو, یہ قانون, یہ بڑا قانون ہے. تمام اشرائے الہیہ کا یہی قانون ہے, حلال حرام کا امتیاز رکھو. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, حرام چیز کے قریب نہ جاؤ, حلال چیز کو استعمال کرو. اللہ نے سارے نبیوں کے 124,000 نبیوں کو یہی تعلیم دی, کلو من الطیبات واعملوا صالحا, اور تمام آل ایمان کو یہی تعلیم دی ہے, کلو مما فی الارض حلالا طیبا, حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. ناپاک چیز ہمارے لیے جائز نہیں استعمال کرنی, گندی چیز. اور گندی دونوں طرح ہوتی ہے, ظاہر میں مثلا نے ایک سالن پکایا, فرض کرو حلال تھا, لیکن وہ گل سڑ گیا, بدبو پیدا ہو گئی, وہ مکرو تحریمی ہے, اس کو نہ استعمال کر, یہ صحت کے لیے مضر ہے. اور ایک چیز باطن کے لحاظ سے ناپاک ہوتی ہے, بکری کا گوشت ہے ذبح کیا ہوا اللہ کا نام لے کر, لیکن ہے چوری کا, یہ ناپاک ہے, یہ گندی چیز ہے, کیونکہ اس میں چوری یا خیانت ملی ہوئی, تمام خیانت کے ذریعے کمایا ہوا مال وہ ناپاک ہے, اور وہ انسان کے لیے جہنم کا زیادہ راہ بنے گا چل کر. نہ اس سے عبادت قبول ہوگی, نہ دعا قبول ہوگی, جہنم کا زیادہ راہ بنے گا. کیونکہ یہ قانون ضروری ہے اس کی پابندی, کہ ہر ایک مسلمان حلال اور پاک چیز کو استعمال کرے, کسی کا حق بھی متعلق نہ ہو, اس چیز بھی پاک ہو اور حلال ہو جس کو شریعت نے جائز قرار دی. آگے محرمات کی اللہ نے قسمیں شمار کی ہیں اگلی آیت. اگر ایک بات تو یہ ہے کہ حلال اور طیب کے قانون کی پابندی کرو. اب یہ سود, رشوت, دھوکہ, خیانت, چوری اور یہ تمام چیزیں آئیں, ہمارا ملک تو بھرا ہوا ہے تمام ناجائز کاروبار, لاو لاب کی چیزوں پہ کمائی ہو رہی ہے, فوٹوؤں پر کمائی ہو رہی ہے, مجسموں پر کمائی ہو رہی ہے, گانے بجانے پر کمائی ہو رہی ہے, فلموں کے ذریعے کمائی ہو رہی ہے, یہ سب تو حرام چیزیں ہیں, یہ ہم حرام ذرائع سے روزی کمائی جا رہی ہے, حلال ذرائع سے نہیں کمائی جا رہی. تو فرمایا ایک چیز تو یہ ہے, حلال طیب کے قانون کی پابندی کرو, اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرو. اگر تم خدا کی پرستش کرنے والے ہو پھر یہ دو چیزیں ضروری ہیں, حلال اور طیب کے قانون کی پابندی ہر جگہ کرو, اور خدا کی نعمت کی ناقدر دانی نہ کرو ورنہ عذاب کے مستحق بن جاؤ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إنما حرم عليكم بشك حرام قرار دیا ہے اس اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر پارا گیا ہو اللہ کے سوا غیر کا نام پر جو شخص مجبور ہوا اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے اور نہ کہو اس چیز کو کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ افترا باندھو تم اللہ پر جھوٹ بے شک وہ لوگ جو افترا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ وہ نہیں پلا پائیں گے فائدہ ہے تھوڑا سا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام قرار دی وہ چیز جو ہم نے بیان کی ہے آپ پر اس سے پہلے اور ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے پھر بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی ہے نادانی کے ساتھ پھر توبہ کی ہے اس کے بعد اور اصلاح کی ہے انہوں نے بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناشکر گزاری کی مذمت کی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب روزی دی ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس قانون کی پابندی کرو یہ دونوں باتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے حلال اور طیب چیز کا استعمال اور خدا کی نعمت کا شکریہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان فرمایا ہے انما حرما بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم پر یہ چار چیزیں خاص طور پر یہ معقولات کے سلسلے میں عام طور پر ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کھانے سے عام طور پر تعلق رکھتی ہیں تو ان چیزوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اس نے حرام قرار دیا تم پر مردار سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور سورہ مائدہ کے اندر بھی اور سورہ انعام کے اندر بھی اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت اہم ہے ایک تو عام حلال اور حرام کا قانون ہے تمام چیزوں میں حلال اور حرام کے قانون کی پابندی ایمان والوں کے لیے ضروری ہے اور خاص طور پر یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں عام طور پر اس کے اندر ان چار چیزوں کی خاص طور پر اللہ نے حرمت بیان فرمائی ہے تو اس کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر مشرک لوگ ان کو برا نہیں خیال کرتے پہلے زمانوں میں اس لیے تاکید کے ساتھ ان کی حرمت کو بیان کیا گیا مردار کو تم پر اس نے حرام قرار دیا ایک حلال جانور ہے اگر اس کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے تو وہ خود بخود مر جائے، وہ مردار ہو گیا. جیسا کہ ایک بکری ہے، فرض کرو اس کو ذبح نہ کیا گیا، وہ مر گئی تو وہ مردار ہو گئی. اور اسی طریقے سے دوسری شکلوں کو بھی سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا گیا. چوٹ لگ گئی، گر گیا جانور، درندے کھا گئے، لیکن ذبح نہ کیا جا سکے، یہ سب مردار کی مد میں آتے ہیں اور حرام ہیں ایمان والوں کے لیے. شریعت کے طریقے کے مطابق اگر ذبح نہ کرے وہ بھی مردار ہے، بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے عمدن ذبح تو کیا ہے لیکن خدا کا نام نہیں، وہ بھی مردار. جیسا سکھ وغیرہ چٹکا کرتے ہیں، اوپر سے مار دیا، گردن جدا کر دی. جیسا انگریز گولی مار دی پیشانی میں، گردن جدا کر دی، یہ سب مردار ہے جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے اس پر. بسم اللہ اللہ اکبر جب تک نہ کہا جائے، خدا کا نام نہ لیا جائے، وہ چیز مردار ہے. اور مردار کا کھانا مسلمان کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ایک اور چیز بھی ہے، زندہ جانور سے اگر کوئی حصہ بغیر ذبح کیے ہوئے الگ کر لیا جائے وہ بھی مردار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ، مشرک لوگ، اونٹ کے کوہان میں سے بعض حصہ کاٹ کر اس کو کھا جاتے تھے، یا دمبا ہے مثلا اس کی چکی ہے اس کو کاٹ لیا. طبیعت میں بخل کا مادہ ہوتا تھا یا مجبوری ہوتی تھی، کوئی اونٹ ہے بھوک لگی یا کوئی چیز مل رہی ہے، اس کا کوہان تھوڑا سا کاٹ لیا اور کھا لیا، باقی اس کا زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ابینا من الحی فہو میت، جو زندہ جانور سے کوئی حصہ الگ کیا جائے وہ مردار ہے، وہ حرام ہے اس کا کھانا، مردار کے حکم میں. تو مردار کو حرام قرار دیا گیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مردار چیز کو کھانے سے طبیعت کے اندر خاص طور پر نحوست پیدا ہوتی ہے انسان کی. مردار چیز جو کھاتا ہے تو اس کے اندر نشاط نہیں رہتا، چستی نہیں رہتی انسان کے اندر، اور گندے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوں گے. اس لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا، اللہ نے اس مردار کو تم پر حرام قرار دیا. والدماء اور خون، خون سے مراد ہے بہنے والا خون، یہ جو ذبح کرتے ہیں یا جانور کے جسم سے جو خون بہتا ہے تو یہ ناپاک ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور اگر اس خون کو انسان استعمال کرے تو ان میں درندوں کی صفت پیدا ہو جائے گی. خون خوار جانور جو ہوتے ہیں، درندے جیسے شیر ہو گیا، جیسے ویسی صفت انسان میں پیدا ہو، چیتے کی صفت یا شیر کی، درندگی پیدا ہوگی. اور ہے بھی یہ ناپاک خون، اور اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے. البتہ آگے اضطرار کی بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے، وہ الگ ہے، مجبوری کی حالت میں وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ انسان کا خون بھی ایسا ہی ہے، انسان کے جسم سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، تو دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے لیے اس کو اضطرار کی حالت پر محمول کیا جاتا ہے. یہ نقل و دم جو ہے، یہ بلڈ ٹرانسفیوژن، یہ اضطرار کی حالت میں فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اضطرار ایسا ہے کہ اب مریض کی جان بچنی مشکل ہے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ہاں اگر اس کو خون مہیا نہ کیا جائے گا تو اس کی جان تلف ہو جائے گی، اس وقت اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسان کا خون اس کے جسم میں پہنچا دیا جائے. یہ اضطرار کا مسئلہ ہے. ویسے عام حالات کے اندر یا تکلیف زیادہ نہ ہو تو خون نہیں پہنچانا چاہیے، اس میں بھی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. سورہ مائدہ میں دمن مسفوحا، یہ بہایا ہوا خون، یہ حرام اور ناپاک ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. اگر اس کو استعمال کرو گے تو درندگی پیدا ہوگی مزاج میں، کیونکہ خوراک کا خاص طور پر انسان کے اخلاق پر اثر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ غذا کو خاص طور پر یہ طہارت، سماحت، عدالت، اخبات، یہ پاکیزہ اخلاق کے اندر بڑا دخل ہے، سب سے زیادہ دخل. جس قسم کی غذا انسان کھائے گا اس قسم کا اخلاق پر اس کے اثر پڑے گا. تو اگر ایسی چیزیں کھائے گا تو اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوگا. اسی طرح اللہ نے خنزیر گوشت کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ گوشت عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ خنزیر تو سارے کا سارا ناپاک ہے. اللہ نے خنزیر کے بارے میں رجسن کا لفظ فرمایا، وہ بالکل، اس کے بال بھی، کھال بھی، ہڈیاں بھی، سب چیزیں ناپاک. خنزیر کے بال کا برش استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. برش ہو تو کسی اور بالوں کا بنا ہوا ہو، کسی اور جانور کے یا کسی اور مادے کے، نائلون وغیرہ یا پلاسٹک وغیرہ، لیکن خنزیر کے بالوں کا برش استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے مسلمان کے لیے. اس کی کھال بھی، خون بھی، چربی بھی، گوشت بھی، سب چیزیں حرام ہیں. گوشت کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر گوشت کے لیے جانور کو لوگ کاٹتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کی شریعت میں خنزیر حرام رہا، کسی نبی کی شریعت میں خنزیر حلال نہیں تھا، سب اس کی حرمت کے قائل تھے. لیکن یہ عیسائیوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے اس کو بکری کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا. اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو ماریں گے، جہاں بھی نظر آئے قتل کریں گے. بہت غصہ ہوگا کہ جس جانور کو سارے نبیوں کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا تھا، عیسائیوں نے اپنی بددماغی اور بدبختی کی وجہ سے اس کو بکری کی طرح استعمال کیا، تو ان کی تذلیل کی جائے گی، خنزیر کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے جہاں بھی ہوگا. تو خنزیر جو ہے یہ ایسا جانور ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس جانور میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں، اس واسطے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. وہ دو خصلتیں کون سی ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں؟ ایک اس میں گندگی کھانا، کی نجاست کھاتا ہے یہ جانور، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ بغیرت جانور ہے. کئی خنزیر اکٹھے ہوں تو وہ ایک مادہ کے ساتھ جفتی کرتے ہیں، کسی کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہوتا. حالانکہ تمام جانور جب جفتی کرتے ہیں دوسرے نر کو وہاں سے بگا دیتے ہیں، تب وہ مادہ کے ساتھ جفتی کھاتے ہیں، لیکن خنزیر بغیرت جانور. تو جو انسان اس کا گوشت کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا، اس کے اندر ایک یہ گندگی بھی پیدا ہوگی اور دوسرا بےغیرتی کی بات بھی ہوگی، بے حیائی کی بات ہوگی. چنانچہ یہ خنزیر کھانے والی قوموں کے اندر انتہائی درجے کی بےغیرتی اور بے حیائی پائی جاتی ہے، دنیا میں مشاہدہ کیا جاتا. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز وما اوہلا لغیر اللہ، وہ جانور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوائے غیر کا نام، یعنی اللہ کے سوائے غیر کے تقرب کے لیے اس کو مشہور کیا گیا کہ یہ لات کی نظر ہے، عزا کی نظر ہے، یہ داتا کا بکرا ہے، یہ شیخ صدو کی گائے ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، تو جو چیز غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو مشہور کیا جائے گا۔ احلال کا معنی آواز بلند کرنا اور تشہیر دینا کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، اور اس کے تقرب کے لیے، خوشنودی کے لیے اس کو جو نامزد کیا جائے گا وہ حرام ہے مسلمان کے لیے اس کا کھانا۔ ایصال ثواب اور چیز ہے، اس کی ممانعت نہیں، یہ جانور اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اس کا ثواب داتا صاحب کی روح کو بخشنا ہے یا پیران پیر رحمت اللہ علیہ۔ یہ گیارہویں کا بھی تصور ایسا ہی ہے، یہی تصور رکھتے ہیں کہ یہ پیران پیر کی نیاز ہے، کیونکہ ایصال ثواب میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جھگڑا ہی نہیں، یہ تو غیر اللہ کے تقرب کے لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے مال جان میں نقصان پہنچے گا، اس تصور سے یہ جو نیاز ہوتی ہے اس کو تشہیر دی جاتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔